Kære tilhørere, vælgere i by og på landevej. Når jeg for mit vedkommende og på mit partis vegne har taget det parti, jeg har, i dag og givet denne store ansamling, der er samlet her, en politisk orientering, så er det fordi man nu og da ude i forureningerne, så vil I vælge forureningerne, som i andre forureninger, kan blive stødt på det spørgsmål. Har I en politik? Har I overhovedet en politik? Jeg skal straks, så stærkt og tvetydigt som jeg formår, besvare spørgsmålet aldeles klart. Ja, vi har. Og jeg for mit vedkommende vil også gerne for mit eget vedkommende tilføje, at jeg anser det for højst særpræget, at vi har det. Kernen er jo, at vi den sidste menneskealder er nået dertil, med digterens ord, at mange har for meget, og endnu flere for lidt. Og det er jo netop det. Det er jo netop det, der er hele folkepastyrets bærende idé og demokratiets kongstanke, at der skal øves ret og skeles til alle sider. Og at hver især skal nyde i forhold til sin politiske indflydelse. Folkepostyret har, og det må selv vi, der lukker øjnene for kendskærningene, se i øjnene, sine mægtige fjende, det østes med borgernes penge, råber man fra vest. Hvorfor sparer staten ikke, spørger man fra øst. Umærket. Svarer vi på vores side, hvad er det, man vil spare på? Må vi få et bud? Hvilke gode er det, man vil fratage den danske befolkning? Vil man måske ikke have lagt den ind på hospitalet? Den trænger dog til det. Vil man nægte den voksne og ansvarsbespiste vækkerbefolkning adgang til vuggestuerne? Nej. Jeg tror, at man overvurderer den danske vælgers intelligens med denne billige og uansvarlige alimentation. Amerikas store, berømte amerikanske statsmand, amerikaneren et eller andet, ja, Abraham Cadillac udtalte dengang, jeg kan tage alle vælgerne ved næsen på én gang, men jeg kan ikke blive ved med det. Jeg tror, at han her sagde noget eksistentialistisk, som også har brug til os i dag. Jeg skal det påstå. Og enhver tanke ligger i det hele taget mit parti fjern. om, at vi har skabt os et fuldført mønstersamfund, et tusindårs rige. Vi må ærligt anerkende, at bunden er ikke nået endnu. Men det gør ikke noget. Vi skal nok nå den. Var der ikke noget i min tid? Når jeg tænker på, da jeg vogtede for, og derfor bestemte mig til at gå ind i politik. Men der er sket andre fremskridt. For eksempel kvinderne. De er jo langt mere modne, end de var i mine unge år. Ja. See the tree. Jeg tror, at jeg aldrig kan fremhæve mig selv for mit vedkommende, som ordkløve for mit parti, når jeg hilser hver eneste her til stede, og ud i de tusinde danske hjem, med vort partis gamle motte. Frækhed uden ansvar.